राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 फरवरी 1993 को दोपहर लगभग 3 बजे भीनाशर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे सबके साथ में है। इस बात गीता में लिखा जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तंतिये। जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर जो यत्न करते हैं ब्रह्म तद्वेदु उस ब्रह्म को जान जाते हैं। अध्यात्म तत्व को जान जाते हैं, अखिल कर्म को जान जाते हैं। अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ सहित मेरे को जान जाते हैं और अंत में मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। यह भगवान ने 7वां अध्याय के अंतिम श्लोकों में कहा है। पहले इसी भूमिका बनाई है कि समग्र भगवान के स्वरूप का मैं वर्णन करूंगा, समग्र मेरे स्वरूप को जान जाए। मेरे सिवाय अन्यत कोई है नहीं, उसके लिए जानना कुछ भी बाकी रहता नहीं। नान्यत किंच दस्ति मतलब परम नान किंच दस्ति धनंजय, भगवान के सिवाय और कुछ है नहीं। इससे पार उत्कृष्ट सब का कारण जो कुछ है वो मैं ही हूं, ऐसा भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। भगवद गीता में भगवान ने अपने को साफ प्रकट कर दिया है। इस वास ने कहा कि नुनते ना तुमस्काय ना भक्ताय तना तना नाता सुख्यम न तमाम योग्य सूई थी अभी को मत कहना है, ऐसा कहा। हम भाई बहनों को चाहिए कि वो परमात्मा हमारे साथ है सदा, जैसे अर्जुन के साथ भगवान थे। तो भगवान ने कहा युद्धस्व जेता से तुम युद्ध करो विजय पाओगे, मया हताश त्वम जही मेरे माये मारे हुए शत्रु को तुम मारो। ऐसे काम क्रोध लोभ आदि मोह मत्सर दोष है संसार है, इनके जितने विघ्न है उस सबके ऊपर तुम विजय करोगे। विजय तुम्हारा नाम मात्र होगा, मया तुम जही मेरे हुए मारे हुए हैं मेरे द्वारा उनको तुम मार दो। तो ऐसे हम भगवान के सन्मुख होते हैं तो हमारे सब जो शत्रु मर जाते हैं। सम्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नि से तब ही जब ये हृदय से भगवान पर पहुंच जाता है तो करोड़ों जन्म के पाप सब नष्ट हो जाते हैं, केवल भगवान पर सन्मुख होते ही, उससे विमुख होने से ही ये सब संसार दुख दे रहा है। उसे सन्मुख होने पर किसी की ताकत नहीं कुछ भी बिगाड़ कर सके। भगवान तो साथ में है ही, विमुखता होती है हमारी वो बाधक होती है। विमुखता क्या कि धन संपत्ति हो, मान को, आराम को जब हम अपना ध्येय बना लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, सुख कोई भोगला बढ़िया मान लेते हैं, और पदार्थों का रुपयों का संग्रह करना ही अच्छा समझ लेते हैं, ये जब हो जाता है तो भगवान से हम विमुख हो जाते हैं। और ये रहते हुए भी बाधा नहीं देते जब तक हमारे हृदय में इनका महत्व न हो, इनका असर हमारे पर न हो, हमारे असर पर केवल भगवान का ही असर हो, भगवान शक्ति असर हो। एक आश्रो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। एक आश्र एक भगवान का ही आश्र हो, और एक बल भगवान का ही हमारे बल हो, एक परमात्मा की ही आशा रहे और विश्वास केवल भगवान पर ही रहे। दूसरी जितनी आशा है भरोसा है वे मूख आशा मूख परमाणु मूख ज्ञान विशेषता राक्षसी आश्रीम चाहिए वह प्रकृति मोहनता। उनकी आशाएं निष्फल है, उनका ज्ञान भी निष्फल है, कर्म भी उनके निष्फल है। वे व्यतीत है, होश में नहीं है, बेहोश है, जो संसार के भोगों को और संपत्ति को ही लेना चाहते हैं। सामग्री हमारे पास हो जाए उसे हम सुख ले लें, ये दो चीज खास, चीजों का संग्रह करने में और उनके द्वारा सुख भोगने में जो लगे रहते हैं वो परमात्मा के सन्मुख नहीं होते, वो पदार्थों के सन्मुख होते हैं, भोगों के सन्मुख होते हैं, रुचियों के सन्मुख होते हैं, मान बढ़ाई के सन्मुख होते हैं, अपनी प्रशंसा अपनी महत्ता की मद में छूट रहते हैं, उनकी सिद्धि नहीं होती, उनकी आशाएं सब निष्फल होती है। चाहे कितने डीम आंखे आज युग जन्मान अश्वी कोनियों की सिर्फ मेरे समान कौन है, मैं दरबार हूँ, मेरे साथ कितने आदमी है, एक आवाज करते ही सैकड़ों आदमी उठते हैं, ऐसे अभिमान में भरे रहते हैं, वे भगवान से विमुख रहते हैं, नाशवान का सहारा रखते हैं, नाशवान का भरोसा रखते हैं, उनके गर्व को अपना अभिमान समझ के बड़ाई मानते हैं कि ये चीज बहुत बढ़िया है, बड़े हैं, ये भगवान से विमुख होना है, और इनकी परवाह न करके एक भगवान का ही भरोसा रखे, भगवान का ही आश्रय रखे, तो भी कोई बाधा नहीं देता, उनकी बाधाधारी किसी में सामर्थ्य नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान के चरणों का सहारा लेकर चलना चाहिए, जितना ठीक होता है वो भगवान की कृपा से होता है। संतों ने कहा अच्छी करे सो राम जी कह सतगुरु के संत, और भूनी बने सो आपकी ऐसी और धारम, अच्छी बने अच्छी कर सो राम जी कह सतगुरु के संत, भूनी बने सो आपकी ऐसी और धारम, ऐसी और धारम तभी कुछ बिगड़े नहीं, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा राखे साई, संत दास मैं क्या कहूँ कह गए संत अनंत, आशी करे सो राम जी कह सतगुरु के संत। भगवान है तुम्हारा जो संत महात्मा है, ये हमारी अच्छे करते सदा ही हमारा अच्छा ही ऐसा करते रहना, ये हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, पदार्थों के और भोगों के सन्मुख हो जाते हैं, उनमें सुख मानने लगते हैं, संग्रह और सुख भोग इन दो में फंस जाते हैं, तब भगवान से विमुख हो जाते, सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो। हम कितने ही भूल जाए, भगवान हमारे को नहीं भूलते। भगवान जी जीव की तरफ ऐसे नहीं देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, उनमें एक दया है, एक बड़ी कृपा भरी हुई है। वो कृपा संपूर्ण जीवों को चेता रही है, मनुष्यों को विशेष करके उस कृपा की पहचान किया है। अनेक तरह से होती है, परंतु आप किसी चीज को अपनी समझ कर रखोगे उस भगवान तोड़ देंगे। जवानी के मध्य में आकर घमन करोगे वो जवानी तोड़ देंगे, धन के मध्य में आकर के आप घमन करोगे धन तोड़ देंगे, किसी पद में आकर गर्व करोगे पद को नहीं रहने देंगे। आप भगवान को छोड़कर किसी विषय में किसी का आश्रय लेकर चलोगे तो उस आश्रय को भगवान रहने नहीं देंगे, ये भगवान की कृपा है। उस आश्रय के छूटने से कभी कभी ये जीव घबरा जाता है कि अब हमारी क्या दशा होगी, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। तो ऐसी घबराहट क्यों होती है कि भरोसा नाशवान का करता है, जाने हुए अस्त का आश्रय लेता है, तब ऐसी दशा होती है। इसलिए संसार सब जाना हुआ सत है, सब नाशवान है। जाने हुए असत का त्याग नहीं करता, जाने हुए असत के भरोसे का त्याग नहीं करता, जाने हुए असत का आशा रखता है। ये बड़ी भारी भूल होती है। तो ये जाना हुआ असत है, सब संसार है, ये भोग है, पदार्थ है, ये पद है, ये सब नाशवान वाले। वे बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बने काल के खाली काल सबको बहुत बड़े बड़े हुए, जिनकी नौबत बजती थी कि हम बड़े बहादुर है, हमारा संसार में डंका है, ऐसा मानते हुए सब मिट्टी में मिल गए। और भगवान के चरणों का आश्रय रखने वाले विजेता हो गए। प्रहलाद छोटा सा बालक निश्चक रहता है, निर्धर रहता है, हिरण्याक्ष बहुत बलवान, त्रिलोकी पर विजय की, देवता थोड़ा सामने खत्म हो गए। रावण आदि जितने हुए बड़े बलशाली, बड़े अभिमानी, सब खत्म हो गए। पर भगवान का आश्रय लेने वालों को कुछ नहीं मिल रहा। भीषण को लात मारी, कदे सट, अरे तू मूर्ख, उन तपसी की महिमा करता है, मम पूरे बसी और तपसन प्रीति, सठ मिल जाओ ताऊ कहो नीति, वहां जाओ उनको दीजिए बताओ। कृष्ण चाहता ताई ताई आर तारण शरण सुखीर, भगवान कहता है मैं ऐसा हूं महाराज, नाथ दशा न कर में रहता, अपना परिचय देता है। दशानंद नाम लिया, दशानंद का भाई हूं। ये दशानंद नाम भगवान ने सुना था कहा की गीत की मुख में, यह दशानंद, दशानंद ने मेरी गति की, दशा की है मैं नाथ, दशानंद ने यह गति की नहीं, और तेई सठ जनक सुता हार ली ने वहां दशानंद का नाम लिया। तो विभिन्न कहते महाराज मैं दशानंद का भाई हूं, उसका भाई हूं। गीत को जिसने पाकी काट करके धरती पर गिरा दिया और जगत जननी जानकी जो ले जाकर अपने वहां अशोक वन में रख दिया, उस दशानंद का भाई हूं। हर एक आदमी अपना परिचय देता है तो अपने गुणों का परिचय देता है, अपनी विशेषता का परिचय देता है, परंतु भगवत अपना परिचय देता है तो वो ऐसा देता है, उसका भाई हूं महाराज में। और तामर शरीर है मेरा, राक्षस घर का जन्म है और सदा पाप पर ही हमारा विश्वास है। ये था उल्लू कोई तम पर नहीं है, जैसे उल्लू होता है उसका अंधेरे पर स्नेह होता है, रात्रि में वो खुशी मनाता है, ऐसे मैं हूं महाराज। तो दशा का दशानन का भाई हूं, निश्चिर वंश, अपना निश्चिर वंश है, जिसकी आपने प्रतिज्ञा करी है कि निश्चिर ही न करो मही, बुध उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन की आसमन जाए जाए सुख दीन, निस्तर ही न करो मही आपने कहा, उस वंश का हूं महाराज में। बड़ी सरलता से सीधा पड़कार, ऐसे नहीं भगवान का भगत हूं, मैंने भजन करता हूं, जप किया है, गीता पढ़ा है, कुछ नहीं करता। हनुमान जी के सवाल ने कह दिया, मेरे ना तो विश्वास है, ना मेरे को ज्ञान है, ना मुझे सब जानता हूं। हनुमान जी ने विश्वास दिलाया, मैं कौन सा उत्तम हूं, यहां तक कदि प्रात ले जो नाम हमारा, ताबनता है मेरे आहारा, मेरा सुबह नाम लेते उस दिन आहार नहीं मिलता, ऐसा मैं हूं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, और गोस्वामी कहते हैं मंगल मूर्ति रूप, वो तो कहते हैं ऐसा मंगल हूं, वो कहते हैं मंगल मूर्ति रूप है, केवल मंगल ही मंगल, हनुमान की याद कर से मंगल ही मंगल हो जाए, सगा सगल अमंगल मूल नशा ही भगवान के कर्मों से ही अमंगल का मूल नष्ट हो जाता, मंगल ही मंगल होता है। मंगल मूर्ति हूँ राम लक्ष्मण सीता से हृदय वसुभ, बात वो हनुमान जी कहते भैया मैं कौन सा कुलीन हूँ, कपि वंदर हूँ, अत्यंत चंचल हूँ, मेरे पर भी कृपा करते तू तो अच्छे ब्राह्मण वंश में प्रकट हुआ है, तेरा कहना ही क्या है, भगवान का भक्त है। उसने हृदय में ये विश्वास दे दिया हनुमान जी महाराज ने, गुरु होते हैं वो जो भगवान का विश्वास चलाते, जिनके संग से भगवान पर रुचि हो जाए, भगवान पर विश्वास हो जाए, उसका भरोसा आ जाए, वे गुरु होते हैं, वे संत होते हैं, वे महात्मा होते हैं। तो हनुमान जी ने ये बना दिया, इसरा से अपने भी गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवान के पास होगा, अपने बल का भरोसा नहीं, हमारे भजन का भी, हमारे भजन का भी भरोसा नहीं, हमारी साधना का भी भरोसा नहीं, भरोसा केवल भगवान का। ये साधन करने के है, नाम जपने का है, गीता पाठ करने का है, रामायण पाठ करने का है, ये तो रात भर करते रहे, पर इन करके हम हो जाएंगे ऊंचे, ये नहीं, वो होगा भगवान की कृपा। बढ़िया से बढ़िया काम गीता रामायण जी का पाठ करना, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, भगवान की गुण गाना, भगवान के यश का गान करना सुनना, ये हमारा काम है, ये बाकी नहीं होगा कृपा से। कृपा सब पर है, परंतु ये सन्मुख होने की पहचान है। मत चेता मद्युत प्राणा बोध यंत्र परस्परम कसे अंतर से मांग नित्यम तुष्टि मत चित्ता मद्गत प्राणा, भगवान में हमारा चित्त हो, भगवान गत ही प्राण, हम जीने जीते हैं भगवान के लिए, भोग भोगने के लिए और संग्रह करने के लिए नहीं जीते हैं, हम भगवान के लिए, भगवान का भजन करने के लिए जीते। मत चित्ता मत भगवान में, मदगत प्राणा चेष्टा जितनी प्राण से होती है तो चेष्टा नाम सब कीर्तन भजन स्मरण उपकार दूसरों की सेवा आदि करना है, ये मदगत प्राणा भगवान की होती है। खाना पीना उड़ना पहनना स्नान आदि करना ये भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारे कोई जरूरत नहीं, हमारी ऐसी भी जरूरत नहीं, सोच स्नान आदि की भी हमारी जरूरत थोड़ी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। खाना पीना भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये मदगत प्राणा। और आपस में भगवान की बातें ही करें, बोधहीनता परस्पर आपस में भगवान की वर्णन क्या आया, रामायण में कैसा आया, गीता में कैसा आया, सत्संग में क्या बात सुनी, कितनी बढ़िया बात हुई, ऐसे आपस में चर्चा भगवान की करें। और कोई सुनने वाला हो तो भगवान की बातें सुना, कस्यं तस्मान् नित्यं तुष्यन्ति समन्ति नित संतोष मस्त है। सज्जनों ऐसे कलयुग में महाव का महान भयंकर ये समय है, ऐसे समय में भगवान की याद आवे कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी बलवान बात है। भगवान का याद आना महान खोर कलयुग में, मार अन्याय अन्याय हो रहा है, मांस खात हो रही है, बड़े बड़े उपद्रव हो रहे हैं, हिंदू जाति पर और गायों पर कितना अत्याचार हो रहा है, किस तरह से दुर्दशा गायों की जाती है, मारी जाती है, ये खास धर्म भूमि में इसमें। और इसे कलयुग के समय कलयुग का बोला बाला हो रहा है, यह संतोषी मंत्र दिखाएगा, हम अच्छे पुरुष हैं उनको दुख होगा और दुष्ट आग होगा उनकी विजय होगी, वे बोल बाला होगा। क्योंकि कलयुग है अधर्म का मित्र है, तो अधर्म ही यहाँ पनपेंगे, वे श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसे जमाने में हम लोगों की रुचि भगवान की तरफ है, ये नई बात है। जैसे कहते खार समुद्र में अमृत बेरी, समुद्र खारा है, उसमें एक कुआ छोटा सा बेरी है, वो अमृत बेरी। जैसे विभीषण है लंका में विभीषण, ऐसे भगवान की बात करने वाले हैं, ये अमृत बेरी है, ये विभीषण है, वो चर्चा हम करते हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है। अंत में विभीषण का इलाज हुआ, अंत में विजय सत्य की होती है, सत्य में जयते नामृतम, सत्य की विजय होती है, अनर की झूठ की विजय नहीं होती। बल इसमें बहुत दीखता है, जब तक सत्य के सन्मुख नहीं होते तब तक, और सत्य के सन्मुख होने पर कोई परवाह नहीं। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान के नाम का जप करते रहो, स्मरण करते रहो, लीला पढ़ते रहो, भगवान की लीला का चिंतन करते रहो हर समय, और प्रसन्न रहो। गीता ने प्रसन्न रहने को तपस्या बताया, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या बताई। मन की तपस्या में मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता, स्वच्छता, निर्मलता, भगवान के भरोसे पर प्रसन्न रहना, ये तपस्या है। मानसिक तपस्या है, शरीर की तपस्या से, वाणी की तपस्या से भी ऊंची मन की तपस्या क्या, हरदम प्रसन्न रहना भगवान की कृपा मन। तत्कंपा सुनो भुंजान एवं विपाक हृद बाप बाघ बपुर नमस्ते जीवित यो मुक्तिपदे हृदय भाग। भागवत दसम स्कंद के पूर्वार्ध में 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवान की, जब ग्वाल बाल बछड़ों को ले गए, पीछा मिला तब क्षमा मांगी है, वो 14वां अध्याय है, उसमें उसने ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की है। वो कहते हैं तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षण आना, आपकी अनुकंपा की तरफ देखता रहे, भगवान की जो कृपा है, भगवान का त्रवित होना है, मस्त हो जाना है। जैसे हनुमान जी आए तो हनुमान जी को देख भगवान बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और कहते तुम्हारे स्वान उपकरण करने वाला कोई सर नर मुनि देवता कोई नहीं है, तुमने ऐसी बात पर की है। वहां पर जब प्रसंग चला है तो हनुमान जी ने कहा है कि मैंने क्या क्या काम किए, पहले नहीं कहा, पहले से यही कहा महाराज बंदर का क्या, बंदर तो इस शाखा से उस शाखा पर, ये तो शाखा मृग है, बंदर है वो शाखा मृग, ये जंगल के मृग होते हैं, जंगल के मृग हमें शाखा मृग, बंदर का नाम शाखा मृग, वो शाखा था शाखा बताए उस शाखा और कूद दिया उससे उस पर कूद दिया, ऐसे हम है, हमारे में कोई बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, योग्यता नहीं है। भगवान ने कहा तुमने बहुत काम किया, तुम त्राई त्राई हार करने से विभीषण से कहा है, विभीषण ने कहा है, ऐसे हनुमान जी भी चरणों में गिर गए, भगवान प्रशंसा करने लगे कि रावण पाल लंका को जला दिया तुमने, बहुत काम किया, तो त्राई त्राई और चरणों में गिर गए। यह क्या आफत आ रही थी, आफत आ रही थी महाराज मेरे में अभिमान ना आ जाए, मैंने ऐसा काम किया जैसे मेरे में ना आ जाए, रक्षा करो नाथ रक्षा करो रक्षा करो, आपकी कृपा से ही हुआ है। और लज्ञ सिंधुम सलिलम सलीलम उस ये छूट जाया दंड बजाया शोक बनने में आधा यने काम सलीलम जिंदा दिया करते हुए खेलते खेल में समुद्र को लांग इस बार गए और वहां जानकी जो तपते हुए देखा भगवान के वियोग में जल रही थी, तो वो चरण थी ना वो माई से मां से लेकर के और लंगा में लगा दी भस्म हो गए आधार तीन नहीं होता लंका ऐसे पता हनुमान जी महाराज को हम नमस्कार कर। तो हनुमान जी कहते हैं हमारा मैंने कुछ नहीं किया, हमारी माँ सीता माता है वो रोज वो देकर के गंगा में बैठ दिया, लंका जब जल गई, माँ को सांत्वना मिल गई, सीता जी को सांत्वना मिल गई, हनुमान तो माँ आ गए बड़ी खुश हुई, सीता जी बड़ी राजी हुई, भगवान भी बड़ी राजी हुए, तुम्हारे समान कोई देवताओं में भी ऋषि मुनियों में भी कोई ऐसा उपकारी नहीं है जितना हनुमान तुमने उपकार किया। हनुमान भगवान के चरणों में कर रहे हैं ये मैं मान सब आपकी और ये मेरी, तो शर्म आती लज्जा आती। तो भगवान इस तरह से भक्तों का काम करते हैं, अपने को जनाते नहीं, पर हनुमान जी की तरह सावधान कम आदमी रहते हैं, वो अपना बल समझ लेते हैं, इतना भजन किया है इतना तप किया है इतना मैंने संयम किया है इतना मैं जानता हूँ, ये बीच में गर्व आ जाता है घमंड आ जाता है, तो भगवान की कृपा दृष्टि हट करके अपने अभिमान की तरफ आ जाती है, मैं ऐसा करता हूँ भगवान क्या है, मुश्किल करे विनती प्रभु एक मच्छर को ब्रह्मा बना दे और अजय मशक्तिहीन ब्रह्मा जी को मच्छर से इंद्रिया बना दे, ऐसे भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम करने में उनके करने में सब समर्थ भगवान, उनके चरणों का आश्रय रखो, होगा सब भगवान की कृपा से। निमित्त मात्र बहु शब्द साधन अर्जुन को कह लो निमित्त मात्र बस जाओ, तो भजन ध्यान करने में, सत्संग करने में, शास्त्र पढ़ने में निमित्त बन जाओ, इसमें अपने लग जाओ, तो निमित्त मात्र बनने से काम होगा भगवान की कृपा से, उसकी मेहरबानी से, ऐसा स्वर मस्ती से भगवान के नाम का जप करे, कीर्तन करे, सत्संग करे, भगवान का जो सुनावे, सुने, पढ़े, पढ़ावे, इसमें तत्वता से लग जाए। मत चित्ता मत गत प्राणा, छह बातें बताइए, मत चित्ता मत गत प्राणा, बोध यंत्र परस्पर का चिंतन समान तो चिंतित मंत्री, ये दो फल बता दिए, इसमें संतोष होता है। आज हमारा समय भगवान में लग गया, इतनी भगवान की चर्चा हो गई, इतनी भगवान की चर्चा सुन गई, इतना गीता जी का पाठ हो गया, इतना रामायण का पाठ हो गया, ये कृपा से हो गया, इसमें बड़ा संतोष होता है, तुष्टि होती है कि भगवान ने कितना अवसर दिया, कैसा मौका दिया है, जो हमारे लिए भगवत संबंधी बातें हो गई, पाठ हो गया, रामायण का पाठ, गीता का पाठ हो गया, ये उस कृपा से हुआ है। अगर उसे वो सब करेंगे, वही करेंगे कर रहे हैं बिल्कुल, तो ये भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा है, कितनी विशेष बात है, कितनी एक विशिष्ट आनंद की बात है। सच्चे हृदय से उन भगवान में लग जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते रहे हर समय, सावधानी रखें पुकार क्यों भगवान को, फिर कोई परवाह नहीं। साधन तत्वता से लगा रहे, समय किंचित मात्र भी व्यर्थ न जाए, पर भरोसा भगवान करके।